Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 50/12 och det här är avsnitt nummer 50. Wow, jag kommer upp hit igen så det är väl en fördel kanske. Jag är Danny, även känd som norska, så med oss idag har vi Karl, Rob och Max. Hallå på er pojkar. Hej. Max, känns det konstigt att höra introt liksom när du sitter på andra änden av det nu? Jag lyssnar inte på introt, jag bara går på känslan när alla lutar sig tillbaka och är redo. Nej, jag tänkte Dannys intro när han säger välkommen till Nördlivet. Ja, du menar det introt. Jag skönt, men du har inte varit med sen Max, sen Max, du var host, somras någon gång. Äsch, jag kan dra mig igen där. Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess lag. Idag har vi med oss... Det går på automatik fortfarande, så att jag hör mig själv säga det. Vaknar upp minst i natten och bara, Nördliv! Okej, vänta, nej. Podcastskadad. Podcastskadad, precis. Poddskadad. Yes, dagens schema. Vi ska prata lite grann om... Ja, vad ska vi prata om? Vad tycker ni? Vi kommer ha lite blandade saker. Julmust. Allas skäggväxt. Allas skäggväxt, precis. Precis. Lite spel i fokus först med Dissidia, Dishonored och Dreamfaller Chapters. Bok 4. Sen har vi lite spelnyheter. Vi tar upp till exempel att Telltale Batman-spel. Kan vara kul. Lite Game Award, Final Fantasy 7 och Psychonauts 2. Sen avslutar. Sen kommer veckans diskussion. Vi ska höra vad alla har för något roligt att säga om veckans diskussion. Sen om vilka spel som ändrade spellandskapet. Kan bli en intressant diskussion sen ifall folk har någonting att säga och faktiskt kolla upp lite grann. Men jag är så skeptisk att ni har gjort det sådär. Sen har vi lite övriga nördämnen där vi ska prata om Samurai Jack tydligen och Dawn of Justice nya trailer som jag vet att folk inte var så nöjd över. Men det kan vi ta och prata om lite senare. Nu kan vi gå över till som sagt spel i fokus och vi kan ju börja med, ja, ska vi prata med lite grann med Max, har inte varit med på ett tag så han kan få börja och prata lite grann. Åh, jag går direkt till mig. Yes. Vi talar om ett litet, jag menar, jag har ju egentligen bara haft två spel och spelat just nu och Blade & Soul har vi redan talat om, så då kan vi ta upp det andra som är Dissidia. Någon som känner till Dissidia? Jag har hört talas om det. Jag har ett hum om vad det är för någonting sådär, men jag har inte spelat det själv. Det är ett RPG-spel. Det är totala titeln är Final Fantasy Dissidia Duodecium. Okej. Max, låtsas nu. Jag har ingen aning om att vad det här är för spel, va? Så nu får du använda mig som ett verktyg att förklara för lyssnarna vad det här är för någonting. Nu ska jag förklara för dig. Det är ju så att ni känner till spelen Final Fantasy, en JRPG-titel och genre och allt som har dragits med genom tiderna, och det finns ju ett par sådana spel. De är ju uppe i säkert minst 15, jag vet inte hur många spin-offs det finns, men vad skulle hända om du skulle slänga in alla dessa, ta en hjälte och en evil bad guy boss och köra ihop dem allihopa i ett fighting-spel? Kaos. Bara kaos. Precis, kaos är sista bossen. Så att, ja. Då har du Dissidia. Det vill säga att de har tagit, just nu går de från Final Fantasy 1 upp till Final Fantasy 13. Sist då. De brukar ta en main-protagonisten och då antagonisten då, och de är båda spelbara. Så att, ja, ett par timmar loggade på Sephiroth som min main-karaktär, men ja. Det låter faktiskt som ett ovanligt koncept. Det kan man säga. Fightingspelet är inte traditionellt på så sätt som man kan tänka sig 2D-fightingspel där du verkligen har en står på höger sida, en står på vänster sida och sen slåss ni. Utan det är, om någon har spelat spelen Naruto, Ultimate Ninja Storm, det är mer 3D-fri rörelse och så. Du har lite, den är simplare attacker. Du behöver inte trycka på några halvcirklar fram, upp, ner, höger, vänster och kombinationer, utan du har en attackknapp, en hoppknapp och typ någon knapp för att springa på väggar och lite sånt där. Så lite så standard. Mm. Och det spelet är mycket djupare än man skulle kunna tro, för att det är ju baserat på JRPGs, vilket din karaktär levlas från 1 till 100, och du kan ju självklart ha massa vapen som du kan equippa, som oftast är i form av ett weaponslott, och du har en helm och gloves och chestplate har du, så du har fyra equipment slot, och alla kan ju inte equippa allt. Jag menar, en greatsword kan ju inte en magiker använda till exempel. Om en bard kan inte ha allt möjligt sådär. Mycket möjligt, men då måste man ju ha en bard också. You spoony bard. Ja, i alla fall, det spelet här som du spelat, och förvånansvärt bra story för att vara, de måste ju hitta på så här, hur kommer alla dessa karaktärer liksom in i samma universum och kan slåss mot varandra, och den skötte de ovanligt bra, för att det här Duodecium är ju egentligen tvåan till det här också. Mm. Och de ser ju det som en cykel, att det finns ju kosmos och chaos som då summonar sina hjältar till att slåss för deras sida. Och alla hjältar förlorar självklart minnet. Så att då vet de inte riktigt vilka de är, men de vet att okej, vi är vårt lag och vi ska slåss mot det här andra laget. Och det är lite orättvist, man tycker, om vanligtvis ett Final Fantasy-spel så går du igenom att okej, det är den här bossen, han ska vi döda. Och då måste man gå och samla på sig ett helt party, man måste levela upp och man måste gå igenom någon trial, och sen blir man, får man starka krafter, och så är man där man har, man har courage och bravery, och det defeater om den här bossen som självklart har någon form av gudomliga krafter som han har lyckats låsta upp. Mm. Och då är det lite roligt att ha när det nu är jämnt, och helt plötsligt så har du en sida med typ 12 bad guys med gudomliga krafter som har kommit in, och de hanterar ju situationen ganska bra med att ta kontroll över läget. De samarbetar väl inte så jätteroligt, men konversationerna de har mellan varandra är ju, om man har undrat liksom hur Sephiroth skulle ha en diskussion med Kefka, det är, där har du bra kvalitet på grejer. Jag tror att Sephiroth skulle bara stå och kolla på sitt svärd, medan Kefka skulle bara ungefär det som händer. Han står och klamnar runt och säger såhär, nej, vi måste ha mer misery runt omkring. Fan, jag kan ju, om vi måste gå på något sätt och få Sephiroth och slåss med Cloud lite sådär, och han gör sina små planer, och Sephiroth går runt och säger liksom bara, I will never become a memory, och sen går han iväg. Han är ju lite speciell. Alltså, ja, de flesta bad guys i Final Fantasy är ju väldigt, vad ska man säga, excentriska, så att säga. Ja. Och jag kan ju bara tänka mig när du har ett helt gäng med over the top bad guys i ett ställe där de försöker liksom out over the top varandra på något sätt. Jo, det var ett ställe i storyn, och det är bland, inte spoila någonting kommer jag inte göra, men det finns ett ställe i slutet där du har ett party av 5 på din sätt i main storyn, då du spelar självklart som de goda karaktärerna, och du ska slåss mot 5 stycken av de andra bad guys, och det är att någon måste ju, du kan självklart inte besegra dem, de är alldeles för kraftiga för det, men du kan klå dem tills att de känner att vi drar härifrån. Och det är problemet att det är en av karaktärerna från bad guys då som säger everyone, we're leaving. Och då kände jag direkt att alla andra som står bakom honom kommer att säga nej, jag tänker fan inte dra bara för att du säger det. Det är nästan, de vill inte gå bara för att nobody tells me what to do. Så det var det enda delen som jag tänkte, annars så håller karaktärerna sig väldigt bra. Och det är bra grejer det där. Och anledningen till varför jag spelade det är för att jag kom på, fan, det finns ju PSP-emulator. För det här spelet är till PSP nämligen. Mm, jo. Yeah. Och det finns PSP-emulator som är riktigt välgjord, och det går att spela över internet på det också. Så att då kan man ju få upp en community som inte fanns tidigare och spela lite online på det här. Mm. Så det är vad jag har baserat min tid på, och nu även slänger ut krokar var jag kan för att få folk att spela det här spelet. Så här har vi ett roligt spel. Okej, du försöker få med så många som möjligt. Ja, det är inte så svårt. Det är ju inte första gången. Det här låter lite grann som Carl och hans kompisar. Vi har köpt det här spelet. Ja, men då måste alla andra köpa det här spelet. Ja, men då spelar vi här också ihop. Och sen efter en vecka så liksom, är det inte så kul kanske. Jag hittar det här spelet. Ja, men då tar vi köra det här spelet istället. En taktik som fungerar väl. Ja, ja. Ja, yes. Ja, det ser vi lite grann. Då kan vi ta och lyssna lite grann på Robert. Vad ville du prata om för någonting? Absolut inget. Nej, men Nu ska du köra en Max Red. Du ville prata lite grann om Dreamfall Chapters. Var det bok 4 nu? Ja, så jag säger rätt. senaste episoden, eller boken som de kallar det då, av Dreamfall Chapters kom här i torsdags, den 3 december. Och det här var ju den de gjorde originalt till Unity 5-engine, innan de bytte över de gamla också. Så att den här följer ju upp de andra också då, men till skillnad från de föregående 3 böckerna, så där de delar ganska jämnt mellan de två protagonisterna då, Zoe och Kian, så var den här väldigt Zoe-heavy. Jag antar att det kanske är lite mer om man gjorde andra val i tidigare böckerna då. Men vad jag fick så man fick ett lite roligt en rolig scen mitt emellan 2 Zoe-bitar, där man ser Ken sitta på ett skepp och bara sitta och stirra ut i ingenting och sitta och vänta på att komma fram till dit han ska. Vilket var lite roligt. Det kändes liksom, ah, nu byter vi över till den andra protagonisten som vi brukar göra. Och så var det typ en 10 sekunders scen där man såg honom bara sitta och titta, stirra rakt ut i ingenting. Och sen, oh, tillbaka till Zoe. Men det känns ju, man får verkligen känslan av att man börjar komma till slutet nu. Zoes story börjar knytas av. Man får svar på många frågor som har varit sen Dreamfall, förra spelet då. Men det är såklart, vi har ju en bok kvar att vänta på nu. Men just Kian, där också får man börjar få svar på grejer, vilket jag gillar. Så jag satt och spelade igenom det här, kunde inte lägga ner det, för att det var liksom, jag fick svar på så mycket grejer. Jag bara, yes, får äntligen veta vad som fan som händer. Nu slipper jag se fundersam ut liksom. Vad är det för något som händer? Jag vill ha svar. Eller var irriterad på karaktären, bara fan. Fast det var några moment där man liksom såhär, jag kanske borde gjort andra val i tidigare grejerna. Jag missade en grej i förra boken, för att man skulle lämna tillbaka verktyg till en snubbe, men det var ingenting som promptade att man skulle göra det, utan det fick man göra på eget bevåg, och det gjorde inte jag. Så att då fick vi lite problem med en karaktär där, vilket var lite tråkigt. Jag ska väl gå tillbaka och spela om hela skiten igen. Men de är inte så långa, de här kapitlen. De är ju kanske 2-3 timmar var. Så att det tar inte så jättelång tid att spela om. Men som sagt, jag börjar man börjar komma till slutet. Det är väldigt involverande på något sätt. Man börjar se resultaten av val man gjorde i de tidigare böckerna, så att man börjar få en resolution. Det finns en anledning till att den här delen heter Revelations. Det är för att man får många spel, eller många spel, många Kom, svar. kom, kommer man mitt i delen helt plötsligt bara, det förklarar allting. Nja, inte på det sättet, men man sitter där och bara, ja, nu är jag inte intresserad. Okej, okay. Ja, nej, men jag är med nu liksom. Man är inte lika fundersam över, okej, okay, jag förstår nu lite bättre vad som pågår. Även om man kan lista ut vissa av de här sakerna innan, så får man får ju ledtrådar hela tiden, men det är nu som man börjar få mer svar där de faktiskt säger, okej, okay, så här är det, svart på vitt. Så att jag känner att jag är väldigt nöjd med senaste delen faktiskt. Jag var inte lika nöjd med, jag tror det var bok 2. Den kändes lite och samma sak, bok 3 var också lite svag i jämförelse med bok 1 och bok 4. Men jag tror problemet var det att båda de var väldigt mitt emellan innan man fick de innan man kom till sista biten. Så att och det var mycket fram och tillbaka, och folk gnällde. Man sa, stackars mig, bla bla bla bla bla. Så att Men Robert, det låter som en helt vanlig dag i ditt liv. God jul. Ja, nej, men jag tror inte Den här delen kommer övertyga någon annan om att spelet är bra, om de inte gillade de föregående. Men jag känner att det är värt, gillar man PE-klickarspel eller äventyrsspel ska jag väl säga, eftersom det inte är ett PE-klickarspel, men de här, den här typen av äventyrsspel där man ger sig in, det är ju lite samma stuk som Telltales, Walking Dead och där du får moraliska val att göra och sådana saker. Så att det på det sättet, så gillar man de spelen, så känner jag att det här är ett spel värt att spela. Men specifikt den här delen hade väldigt många referenser till både The Longest Journey, vilket är det första spelet i serien som är ett pick-and-click-spel, och Dreamfall, vilket är det andra spelet, och båda de är ju ganska gamla. Så har man inte riktigt ett självrefererande spel till sina tidigare delar. Vad ska de? Jo, jag vet, men det har inte varit alltså i de föregående tre kapitlerna så har det inte varit någonting sånt överhuvudtaget. Alltså, det har inte varit lika mycket. Det har ju varit några grejer, alltså det är vissa saker förstår man ju inte riktigt om man inte har spelat de tidigare spelen, men för det mesta så har det varit väldigt self-contained. Det har inte varit så jättemycket stora grejer, alltså stora storybitar som hänger på att man har spelat ens det första spelet. Nog för att Dreamfall borde man ju ha spelat, för att det är ju en fortsättning direkt utav det spelet. Men just det här hade väldigt många referenser till första spelet och Dreamfall. Så att det, men om vi säger så här, kan man liksom se förbi de sakerna, utan de har ingen så här, ifall jag inte spelar första spel, kan jag ta mig vidare? Behöver jag, är det bara liksom så här, ja men det var intressant lite, sådär. Du får ju lite recaps och sånt där i början av första boken då. Du får lite förklaringar för vad som händer och lite sånt där. Men tyvärr så är det ju så, det här är tredje spelet i en serie. Så att på något sätt så behöver man ha spelat de andra spelen, eller i alla fall kolla på dem på YouTube eller något sånt där. Det finns ju säkert folk som har spelat igenom hela skiten, eller läst en recap och få vad som händer i alla fall, för att verkligen kunna förstå det här spelet. Eller så tar jag och spelar det, och så tar jag varje gång de refererar något, så ringer jag och frågar dig helt enkelt. Ja, så kan man ju också göra. Men mycket av det är ju ganska självförklarligt. Man förstår, men det är för att det där händer liksom. Det förklarar sig själv mycket. Men jag skulle starkt rekommendera att man spelar de två föregående spelen innan man kör det här, eftersom det faktiskt är en tredje spelet då. Ja, som jag känner, det är som att se episod 4, 5, 6 och sen nämner de Clone Wars. Man bara, vad är det här för någonting? Fast man behöver inte kolla på de gamla filmerna. Man behöver inte kolla på de här prequelen. Du behöver inte se dem för att kunna förstå vad de pratar om. Det är oväsentligt, det är totalt oväsentligt. Det är väl snarare som att hoppa in i jag skulle nog likna det mer till att hoppa in i Return of the Jedi utan att ha sett 405. Du kan fortfarande titta på filmen och förstå, okej, saker händer här, coolt, wow. Men du får inte tyngden av storyn på samma sätt. Så att, skulle starkt rekommendera spela spelet om ni gillar såna spel, men om ni verkligen vill ha hela bilden, så spela de två föregående spelen också. De finns på Steam, de är relativt billiga, så att helt värt att kolla på. Goodie goodie. Då kan vi ta och gå över till Carl, som ville prata lite grann om Dishonored DLC. Carl, kommer det vara positivt eller negativt du vill säga, för att du har en viss tendens, när du pratar om så här saker, att det brukar alltid ha en sån här negativ klang. Nej. Men förra veckan så fick, tror det var efter podden som Rob pratade om Dishonored, jag kanske minns fel, men så kom det upp på E1 i vart fall på Steam-rea, och så tänkte jag spelar väl aldrig DLC till Dishonored, så bara, ja men då plockar vi upp det då. Är det Knife of Dunwall eller? Ja, det finns tre bitar DLC till Dishonored. Den sån här Dunwall City Trials, som det är bara massa channels missions, och så finns det Knife of Dunwall och Brigmore Witches, och de är sammanhängande. De liksom, Brigmore Witches följer upp direkt efter Knife of Dunwall, och det finns inte så mycket mer att säga. Alltså, Knife of Dunwall och Brigmore Witches, de liksom ger ett helt nytt perspektiv på sidan om, en helt ny storyline vid sidan om från Vanilla-spelet då. Där man får se från perspektivet av en annan karaktär. Och jag, alltså, Jag vill egentligen inte spoila någonting alls överhuvudtaget, i och med att den, alltså, Knife of Dunwall startar precis när originalspelet startar. Så att jag vill egentligen inte prata om någonting alls om vad som händer faktiskt. Jag tror att det skulle förstöra det hela. Man spelar som han Assassin, ja, som man stöter på i mainspelet. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men... Precis, Dowd heter han. Så långt kan vi säga. Man spelar som det är viktigt, ja, att nämna, känner jag, eftersom man inte spelar som huvudkaraktären, ja, från spelet. Man spelar inte som Corvo längre, utan man får se en annan story från hans perspektiv då, men också sammankopplat med originalstoryn då. Det jag vill säga egentligen, det här är liksom att spela Dishonored igen fick mig verkligen vara sugen på Dishonored 2. Och sen att jag vill verkligen ha liksom mer. När jag spelade färdigt båda delen och delscenen, som tog ganska exakt 6 timmar, båda två då, båda bitarna, då vill jag så här, jag vill verkligen ha mer. Jag vill ha mer, jag vill ha fler banor, mer story. Och det är så här, det är som en perfekt aptitretare inför Dishonored 2 egentligen. Så det bara får mig att se fram emot det mer. Så Arkane Studios, bäst att ni inte fuckar upp det här. Jag bara säger så. jag håller med dig. Jag har faktiskt inte spelat delsen. Jag äger den, men jag har faktiskt inte spelat den. Det borde du göra, sagt. Den är riktigt bra. Den följer exakt samma grej som samma stil som originalet med vad gäller gameplay. Nej, du har lite olika powers, för du spelar lite som Corvo då, så du har ju lite andra. Ja, nej, jag köpte Game of the Year, gjorde jag, av Dishonored. Jag hade ju spelat det innan. Ja, men det var det jag gjorde också. Men så köpte jag Game of the Year till Xbox då, inte till PC. Så jag har ägt det i typ ett år eller så. Jag har inte kört igenom det jag har inte kört igenom DLC:n. Jag har bara inte orkat plocka upp den. Men jag ska väl göra det någon dag. Det låter som jag spelade på bra, men... ja, alltså jag har inga klagomål vad gäller story sådär. Jag spelade på, det blir ju näst högsta, eftersom man måste spela en gång för att låsa upp den högsta. Och jag tyckte det var så här lagom svårt. Jag visste, jag fick ju med, alltså när man väl hamnade i combat, så fick man ju, alltså då drog man ju typ direkt, man kunde ta så mycket skada. Men jag kände att det var lagom, för att då fick jag aldrig de där stunderna när vakterna eller fienderna kände så här överdrivet dumma. Liksom, alltså jag fick aldrig den känslan när jag spelade på svåraste. Så det var så här... det var nog ingenting. Jag skiter i det liksom. Jag tyckte visst, det var ibland så roligt. Det är så verkligen det så stereotypiska. Alltså, jag vet inte, Dishonored gjorde den där dumma AI-vakten till en artform nästan. Så här. Deras reaktioner var alltid så jävla rumma. Man liksom blinkade över ovanför dem och gjorde lite ljud. Bara, oj, han sa, vad är det? Och så bara, såg man de här outlines ovanför dem liksom, som indikerade att de var blivit alerter. Liksom. Och tittade omkring. Så här. Och sen efter typ så här 10 sekunder, bara, it's nothing. Det var ingenting. Och sen så om man så här hamnar i strid och det kommer typ så här 4-5 pers, och man bara, nej, jag orkar inte med det. Blinkar man därifrån och så bara, han måste springa iväg. Det går tillbaka. Så. Ger upp efter han är nog inte kvar. Bara, fuck it. Ja. Orkar inte. Så. We're not paid enough for this shit. Men de har ju kvar det här lilla inbyggda moralsystemet, high chaos, low chaos, som finns kvar, och då får man också olika slutbrott på det. Så. Ja, okej. Jag visste inte om man hade det i DLC:n också. Men är det olika slut i varje finns. Del av DLC:n, eller får man ett ultimat slut i slutet på den? Ja, du får det. Dels så har du ett slut i Knife of Dunwall, där som varierar beroende på high chaos, low chaos och vilka val du gjort. Och sen så kan du välja att antingen ta med ditt save från Knife of Dunwall eller starta om från början i Brigmore Witches. Så får du också ytterligare ett slut, high chaos, low chaos slut där. Okay. Men det är starkt rekommenderat. Jag har inte så mycket att klaga om faktiskt. Jag fick ju min nya skärm nu, 144 Hz skärmen, och jag kunde köra Dishonored på så här 120 fps, och det ser fantastiskt ut. Oj, oj, oj. Wow. Är det nu vi ska ge ut Karls adress och säga, vill ni ha en monitor? Eller fyra. Han har ju några stycken så här. Ska vi se. Vi har en där som inte står inkopplad. Där borta, den står inte inkopplad. Så har vi en här uppe på datorn. Som står på datorn. För de som lyssnar på våran audio bara audio, så tar Karl och visar upp hemma hos sig på sina monitor och sånt där. Som tittar nu såg inte så mycket som det. Nej, men jag har en som inte, jag har en som står här vid sidan om som inte ens är inkopplad. Jag vet inte vad jag ska ha. Och sen så har vi en där uppe som står på datorn. Vill du ha den? Och sen så har vi tre stycken inkopplade datorn. Så ja. Dishonored var det i alla fall. Vilket bra, starkt rekommenderat för min del. Kör det för all del. Det är väl billigt fortfarande, antar jag. Ja, kanske precis. Inte på det länge, men det är fortfarande värt att köpa. Ja, det som sagt, det är ju snart Steam-rea igen. Det skulle börja den 13, det börjar ju Steam-rean, så det är inte råd med sånt. Får sluta. Jag tror med att det. När det kommer till Dishonored, jag tror vi alla gav den bra rekommendationen faktiskt. Yes, jag tror alla gav tummen upp i sommar med på delarna. Vi hade den som en kanspel har jag fan med tidigare i år, tror jag. Och eller om det var förra året till och med. Det var fortfarande under min tid så. Ja, det var länge sedan i alla fall. Men jag tror vi alla hade den som gav den bra rekommendation i alla fall. Det var som en väldigt fin liten dessert som bara, man vill bara ha mer. Det var väldigt gott, men man vill bara ha mer. Och så vill man liksom hoppas att det är Dishonored 2 håller upp. Så ja. Jag ser fram emot Dishonored 2. Ja, Danny, hade du någonting? Gud, jag har inte haft tid att sätta mig och spela någonting sånt där. Så jag är helt inne i Christmas mode, så att säga. Det är en julshop. Du har spelat Brother Simulator 2015, helt enkelt. Precis, Brother Simulator, Christmas, Santa Claus Simulator har jag spelat, helt enkelt. Nu gör det redo inför julen. Massa brorsöner som ska ha. Ska bara ha. Jag har, det här kommer låta tråkigt, jag har 18 stycken och bara 11 är liksom den närmsta familjen. Jag har som sagt 8 syskon, så det blir ganska mycket julhandlande. Så sen har du dina jättetrevliga och snälla systersöner som du älskar jättemycket. Robert, vi har redan köpt strumpor och den här t-shirten som står I'm with stupid som en pil rakt upp. Så. I can scratch that off. Men jag tycker att det här avrundar lite grann på den här. Ska vi gå över till spelnyheter. Vad har vi för något roligt här för någonting? Jag kan ju börja med den här som jag har öppen här nu. Oj, ska vi försöka inte slå sladden på mitt headset. Precis, och så hör vi ingenting från mig längre. Men jag tror det är ingen som sörjer ändå. Jag vet inte om du ser det som bra eller dålig grej. Jag menar, vi har ju liksom Max med, så han kan ju ta över ganska snabbt där. Nej, men det här är ju utannonserat här nu. Telltale ska göra ett Batman-spel. Så, någon som... Bra, vad är det de inte har gjort spel på? Var det skulle ligga någonstans? Alltså, är det egen continuity eller flödar den in i någonting annat som vi har? Jag tror att det skulle vara fristående. Jag tror inte den skulle ha någonting med de andra att göra. Alltså personligen så måste jag säga att jag känner att Batman skulle nog funka väldigt bra som ett Telltale-spel om de fokuserar mer på att han är the greatest detective än liksom superhero fighting crime. Liksom. Jag tänkte precis säga samma sak. Där liksom, för att det är ju meningen att han ska vara liksom den bästa detektiven i världen någonsin. Lite Sherlock Holmes av våran era på något sätt. Och så att det skulle vara intressant att ha ett spel som fokuserar runt det. Det är inte så mycket combat. Jag menar, det är såklart att han kan hamna i någon fight då och då, som man får någon så här action grej liksom man kan göra, men att det fokuserar i stora hela på att han ska lösa ett brott liksom genom att gå till crime scenes och förhöra folk och samla clues och såna grejer. Men jag skulle definitivt vilja spela det här spelet om det är så de tänker göra det. Ja, det är ju frågan där ju, men det är som sagt, får ju märka, det har ju bara blivit annonserat här, men att personligen, som vi har sagt här förut, tror att de har ju nu, som sagt, de är ju så låst vid deras motor egentligen, att det finns ju inte så, det finns inte så mycket de kan expandera med egentligen, utan att de måste ju kanske göra en ny motor för att kunna göra lite mer större spel i så fall. Möjligt att de kanske gör det för det här spelet då. Möjligheten finns ju så, men det är möjligt att de kommer gå vidare till en ny motor snart i så fall. De har ju ganska fler spel utannonserade nu som de ska göra. Och jag kommer inte ihåg vad de andra var, men det var ju några spel i alla fall som de hade sagt att de ska göra. Så att det är möjligt att de, för att jag tror att Walking Dead är avslutad nu, eller snart är det. De har ju den nya missions delen som de ska släppa. Ja, men de är ju relativt klara med det mesta av det, så jag kan ju tänka mig att de kanske sitter med utveckling och en ny motor just nu eller något sånt där. Ja. Och att de kommer göra sina nästa spel i den då, i så fall. Jag skulle gärna se fram emot det i alla fall. Där de kanske kan lägga in fler grejer i så fall. Vi har Fredrik sitter här nu i våran chatt här när han skriver hej gänget, gällande Batman, vore det nice med Hush storyn? Ja, det skulle vara ganska intressant. Vad är den för något? Robert, kolla upp där, din dumma lunga. Kan du inte bara ge mig en summering? Nope. Det finns Wikipedia. Och sen skriver han också, Telltale ska även göra Marvel. Just det, de hade ju Marvel. Ja, så men att det var ju en av de som de hade utannonserat att de skulle göra, så att jag tycker det är rätt kul att de har två stycken konkurrerande studios, DC och Marvel, så ska de göra spel också. Jag tycker jag säger någonting om att vad studierna tycker om Telltale, att de vill ha sina spel gjorda utav dem. Alltså de säljer ju för jävligt bra, gör de ju Telltale. Men Walking Dead är ju ett fenomen i sig liksom, så att det var egentligen Walking Dead som verkligen satte dem på kartan. Men de hade ju gjort lite spel innan med Monkey Island och Wolf Among Us och lite sånt där. Det var ju inte förrän Walking Dead som de verkligen fick sin grej. Ja. Ja, nej, alltså jag ser fram emot det. Som sagt, jag tycker om Batman-spelen, så jag hoppas ju hårt på att det blir en ordentligt detektivande i spelet, så det är inte liksom så här, men jag tar fram en liten grej och sådär där, och sen liksom visar den allting jag ska göra, så det är liksom så här, klicka bara för att gå vidare. Man får använda huvudet lite grann. Ja, vi får se om de kanske går ifrån den där formen som de har haft på sistone liksom, och kanske ger det lite mer interaktiv feeling på något sätt, istället för att man bara går via en räls liksom. För det har ju känts väldigt så på de senaste spelen, tycker jag. För vad jag har sett, jag har inte spelat något spel sen Back to the Future, tror jag inte. Nej, jag spelar Wolf Among Us, men det har jag bara spelat två första avsnitten av det, även fast jag äger resten också. Så att, men jag har ju sett dem spelat i alla fall på YouTube och så det, men det verkar ju som de håller sig till en viss formel, och de kanske, jag känner att att om de kan bygga en ny motor, så kanske de kan berätta större story, som du säger, den liksom, att de har plats för mer då. Precis, jag sitter och läser. Fredrik kan skriva, håller med om att deras motor bör byggas på. Dock så har det en så pass stor fokus på story, så det kan i många och mycket göra en bra story fullt ut. Så skriver han, Rob spelar Walking Dead säsong 1. Jag äger skiten, jag har sett den spelad, jag behöver inte spela den. Ja, som Fredrik säger, de är story, fokusering, ja. Vad ska vi säga? Vi kan ju hoppas på att det blir bra helt som enkelt. Sagt, kan de göra det till en detektivgrej snarare än en fighting-grej, en action-story, så skulle jag vara väldigt intresserad i alla fall. Så vet inte jag vad Hush är för någonting, det får väl någon tala om för mig sen. Jesus Christ. Där är en länk. Hush. Jag fortsätter i alla fall. Du kan sitta och läsa på det där. Sen hade vi Final Fantasy 7. De visade ju upp någon ny trailer. Ni som har sett på dem får gärna berätta kan. Vad är det för... Du Robert, du såg ju den precis här innan nu, ja. Alltså det var ju mycket av en mishmash av cutscenes och lite gameplay. Så det var ju... jag känner att det var väl kanske lite missledande att kalla det för en gameplay-trailer, eftersom det var kanske en halv minut av game. Ja, det var inte ens det. Ja, man fick ju se åtminstone hur de har gjort combaten och hur man går runt i liksom i världen. Det var bara kul att se att okej, han rör sig i världen jag känner igen, fast den är gjort på nytt. En remake. Hur var, ni satt ju här nu precis innan Robert satt kolla, så satt ni och diskuterade lite grann om fighting-systemet, vilket vi vet att de har ju ändrat från gamla statiska, så på ena sidan slåss mot den andra, utan att det här var mer, vad sa du, Max, Final Fantasy 13? Alltså det är en blandning, jag vet inte hur många som har spelat Final Fantasy Crisis Core, men det kändes lite som det. Och jag ska säga, någonstans där Final Fantasy 13, Final Fantasy, det kan ju vara också X liksom 10-2. Tänkte jag säga, kan vara. Jag vet inte riktigt hur mycket. Det verkar mindre turbaserat och mer actionbaserat egentligen. Så någonstans Final Fantasy 13, kanske Crisis Core, kanske Final Fantasy 12 till och med där någonstans. Det är inte så att vi kanske får ett helt fritt action, vad heter det? Ja, oh, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men sådana som i Kingdom Hearts och många sådana där, ja, där du helt det är enkelt... mycket möjligt att det är mer Kingdom Hearts baserat. Det är ju också en som håller sig den typen. För att man ser ju verkligen att det verkar ju som att man kan röra på sig och springa runt och attackera, och fiender springer runt och ingen som står still och man väntar på. Jag såg ingen ATB som de kallar det, Active Time Battle Gauge, och fan det som fyller upp sig hela tiden tills liksom, nu är det din tur, utan det verkar vara tryck på en attack och vissa grejer kanske har cast times och så där vidare. Men det var just, du hade liksom attack, magic, summon, item och defend. Och med tanke på att det finns defend så känns det som att det kan vara att du ska kunna blocka attacker. Och det kändes, det var det som kändes lite crisis core över det hela. Men ja, Jag skulle jättegärna säga att de gjorde någonting som Kingdom Hearts. Någonting. Så jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men det är någon form av active... det är inte ett active time battle, det är en active, det är någon sådär free battle-grej. Många spel har ju den nu för tiden där man helt enkelt bara springer runt och slår på fiender. Snarare än att man går in i någon form av battle-grej. Lite grann Star Ocean också. Sådär. Det blir intressant att se om de gör det till... om de har det här gamla klassiska encounterment, när du springer ute på en karta och helt plötsligt så blir skärmen suddig och sen så är du liksom i en karta där du slåss. Vi får se om de gör den eller inte. Nej. Eller om de faktiskt fienderna som i Final Fantasy 12 då, alla finns på plats och du bara möter dem ute i världen och de spanar där istället. Alltså, helt ärligt så vill jag inte ha så. Alltså, vilket du vill inte ha, att det kommer till en ny karta. Nej. Jag ser hellre att vi har att det är liksom att fienderna finns ute i världen liksom, och man kan springa in i dem så där. Så, sen är det ju såklart att det ska finnas fiender som inte går att undvika. Ja, det kan jag förstå. Men jag har alltid varit ett fan av inga random encounters. Tack. Nej. Jag vill inte ha det. Jag har aldrig tyckt om det. Det är alltid irriterande. Men jag kan tänka mig att det möjligtvis finns ett retro-mode eller ett classic-mode som man kan ha där sånt faktiskt händer. Att man kan kanske välja det från menyn. Ja, som sagt, det är ju inte så mycket som är utannonserat. Det enda de har utannonserat egentligen är spel, att det kommer gå ifrån den gamla mallen. För vi vet att de kommer ju ha, till exempel, de har sagt att de har tagit in för att skriva nya, till nya delar. De kommer ut utveckla lite grann på storyline och sånt där, och de kommer ju ha fler ställen, de skulle bygga till ställen, och jag tror att de skulle göra mer musik också för att fylla ut på de ställena, för att alla ställen har ju nästan mer en individuell musik egentligen. Överkartan har en speciell musik, Golden Sorcerer har ju sin egen musik, så att alla ställen har, så jag tror att ifall de gör nya ställen man ska kunna gå till, kommer de ju ha ny musik i alla fall. Det blir intressant att se, men jag vet inte hur många gånger den där musiken har blivit remixad. Men det är ju ett av mina favoritsoundtracks någonsin. Liksom, musik någonsin. Jag tycker ju det är ju, alltså det är ju stort, det håller ju sig 4 skivor stort också. Så att det är ju så mycket soundtrack i det spelet. Så att, ja, jag ska komma in och kontroversiell och säga... Du är så negro. jag är inte så jättestort fan av Final Fantasy 7 faktiskt. Okej, okay, men det har lite... Vad är det första du är fan av? Vilket är din favorit då? Så jag vet inte, ligger väl där uppe. Jag gillar den. Men det var den första du spelade, antar jag också? Nej, det var inte. Jag tror jag spelade sjuan först, faktiskt. Möjligtvis något av de andra också. Jag kommer inte ihåg. Men någon av 7, 8, 9 i alla fall var mitt första, vet jag. Okej, okay, för det är väl som Doctor Who till exempel. Den första du ser kommer bli din favorit. Nej, det är inte sant det heller. Nej, okej. Okay, generellt sett brukar det vara så. Jag har sett många som säger så om Doctor Who. Jag har sett väldigt många som säger så om Final Fantasy också. Alltså, jag tror att såna där grejer är ganska sant för många saker. Det är den första man ser, som i Star Trek, den första kaptenen man har. Precis. Men jag känner inte att det är generellt sant för mig själv i alla fall. Eftersom... Ja, men du är lite exception då, vill säga. Det är så att, ja. Han är släkt med mig, det är klart han är en exception. Jag är exceptional, om inte annat. Ja, jo. Yes. Det kanske räcker. Carl, har du någonting att säga om Final Fantasy? Jag ser hur du himlar med ett dåligt, helt värdelöst, ja, så. Jag har aldrig spelat det hela mitt liv. Jag spelade Final Fantasy 10 X2 eller vad fan det heter när jag var liten. i typ 2 timmar. Och sen så det bara, nej. Alltså, det här var för bra. Jag klarar inte av att förstå the greatness som det här innehåller, så att jag måste ja. Han tänkte så här, jag måste spela någonting som är lite sämre. Förhoppningsvis något man kan skjuta alltså och köpa saker i spelet. Det här är för mycket story. Minst måste innehålla minst en AK-47, annars går det. Jag väntar på den klassen som kan ja, equipa såna vapen. En soldier kanske har en på de vapen, säga, men det finns ju en i Final Fantasy 7 som har liksom en minigun på armen, men ja. Barrett, ja jo. Jag undrar om han har en AK-47. Det är första karaktären man får, man har liksom ändå, så det känns liksom det är väldigt tidigt det dyker upp om inte annat. Ja. Har ni något annat att säga om angående Final Fantasy 7? Jag menar, jag det ser häftigt ut. Jag ser fram emot det faktiskt. Jag vill se hur det blir. Faktiskt. Jag hoppas att det är ett bra fighting-system, att det är någonting mer akin till Kingdom Hearts snarare än vad den klassiska. Och det är voice acting, allt sånt där. Jag hoppas att de gör det bra i den engelska versionen. Det är roligt, jag märkte att voice actingen för Cloud är samma som i Dissidia, så att han har varit med genom alla, jag tror det är samma som Advent Children och så samma röst på den engelska sidan, tror jag i alla fall, jag kan inte lova, det lät som det i trailing i alla fall, men jag har spelat rätt mycket Dissidia här, så att, och det är ju 2011 eller något sånt där, så att ja, han är i alla fall där. Jag har aldrig sett Advent Children på engelska faktiskt. Jag hoppas att inte de har heller, där man kan använda, där man kan ha de japanska voice acting med text. Ja, det hoppas jag, för det var något jag märkte direkt nu, som jag också har märkt i Dissidia, det är att lip-syncingen är ju inte gjord för den engelska, och jag tror inte de kommer ändra det heller, så att man såg verkligen att de hade gjort lite mer på Cloud med några av sidokaraktärerna. Går det att ha engelska så, eller med japanska, så ska man nog definitivt, om man tycker om sånt. Så jag det har tycker varit en väldigt stor debatt faktiskt, alltså går lite off topic, men det är ändå ganska relevant, är det, att det har varit en ganska stor, har jag märkt i alla fall på senare år, har varit ganska stor het grej i alla fall angående just translocation av just japanska spel då, där det finns voice acting i dem, men att man inte kan ha japansk voice acting i Europa eller Nordamerika. En del har ju så att man kan ladda ner. Jo, men köper man det till exempel till PlayStation eller Xbox eller något sånt där, så är det jättesvårt att få in såna grejer. Till PC, ja, det är ju mycket enklare. Men jag känner ändå, varför kan de inte bara ha kvar? Det finns ju redan inbyggt i spelet. Varför kan de inte bara lägga till det som en extra option? Det är lite roligt där, för att det finns ju, vilket var det? Jag köpte Samurai Warriors eller något sånt där till PC. Och det är ju typiskt såhär Dynasty Warrior-klon. Och där var det tvärtom. Där hade de inga engelska röster, utan de hade bara engelska text. Och det var ju för de hade inte budgeten för att ta in voice actors. De bara portar, om man säger, direkt med bara att göra engelsk text. Och jag föredrar ju det. Jag tänker, åh, här har de lagt in lite extra och behållit originala voice acting. Men det är ju faktiskt tvärtom. Alltså, jag kan tänka mig att mycket av min egna åsikt av det här kommer ju från många år att titta på anime, där engelsktalande där de har dubbat anime, så har det alltid varit ganska hemskt, och man blir lite så här, oj jösses, får huvudvärk bara av att höra dem säga namnen på engelska. Och man, där man faktiskt föredrar att ha den japanska rösterna till och med text till. Men jag kan förstå kvalitet, att vissa människor inte har samma åsikt. Men i alla fall, jag tror inte vi hade något mer där. Danny, nästan. Nej, jag är bara mest nyfiken, som nu ändå har Max på tån. Max, kommer du ha ett givet köp på när det kommer ut? Kommer du köpa det på direkten? Final Fantasy 7, det är roligt att, med tanke på att Final Fantasy 7 originalet är en av mina favoriter, om man säger, och ja, jag måste nog nästan köpa det och testa det själv. Det är någonting som jag, det är inte mycket så här, det är väldigt intressant vad det blir av det, men det är ju inte som när Fallout 4 kommer ut, så här, jag måste ha det här spelet, tänker inte se på några trailers eller något, utan när det kommer ut ska jag bara, jag visste ingenting om det, inga spoilers, och bara kunde sätta mig in och uppleva allting själv för första gången. Det var nog inte samma sak nu, det här är mer intressant, så jag undrar vad de gör med det här, med tanke på att jag vet ju faktiskt vad som ska hända om de inte kör någonting galet, att de ändrar liksom hälften in i spelet, så ändra dem, som de gjorde med typ senaste Terminator-filmen, om de inte gör en sån grej i det hela. Att, jo förresten, vi ändrar allt. Nu skulle ju vara någonting. Nej, nu ändrar de hela storyn här just nu, tyvärr. Ja, att Sephiroth dör liksom i mitten av spelet och sen bara, jaha. Jag får en sån här heel-turnaround. Vad är det i slutet på första skivan där hon dör? Så här, det är Sephiroth. Spoilers för ett spel som är vad, 15 år gammalt nu. Är det mer till och med? Och är 20 ja, men det är egentligen... Nu är det många som faktiskt inte har spelat Final Fantasy 7 som faktiskt har vuxit upp och bara hört talas om det men aldrig spelat det själv. Så det är ju många som kommer... Det har nästan gått så lång tid att det är många som kommer in med det för första gången nu, ja, som kommer uppleva det igen. Det finns ju aldrig... Just att hon dör är ju en sån stor bit att det, har man, vet man någonting om Final Fantasy 7 så vet man ju det, tror jag nog. Men i alla fall, det jag tänkte säga var där, det blir en stor twist där istället, att hon vänder sig om i den scenen och bara direkt bara pucklar på Sephiroth så att han får stryk. Ja, där. Det är lite så här småroligt, bara för att gå tillbaka till Dissidia där de har tappat alla minnen. Så Tifa finns med i den här expansionen nu. Och då ska Sephiroth bara, fan jag vill slåss mot Cloud men han vill inte slåss mot mig. Så då går jag och attackerar Tifa, då kommer han att slåss mot mig. Och han hittar henne och liksom pekar sitt svärd mot henne och bara, du, slåss mot mig. Och hon säger liksom, do you stab every girl you first meet her? Ungefär så att... Jag fick en liten kul fråga här från Fredrik här, när han skriver så här: kommer Final Fantasy 7 till PS3 också? Eller kommer Max skaffa PlayStation 4 för det? Ja, som vad jag kommer ihåg så är det bara utannonserat för PlayStation 4, eller? Äsch, det kommer väl till PC. Det tror jag på. Nej, det gör det så förmodligen inte. Men den bron går vi över när vi kommer dit. Ja, okay. Jag, Max kommer skaffa ett PlayStation 4. Det har varit på väg att skaffa PlayStation 4, men nu har det gått bort lite med tanke på att jag inte haft något spel att spela till. Eller jag har varit för upptagen med annat. Det finns ju så jäkla mycket spel i världen och många grejer är bra och gratis, man behöver inte spendera pengar på tyvärr. Ja, jag menar då är Final Fantasy 14 som du kan sitta och spela i oändlighet ju, så. Det är ju inte gratis det heller. Nu spelar jag ju Blade & Soul istället, men jag betalar fortfarande Final Fantasy 14. Det är som att säga att det är som att prata med Lotta liksom. Så World of Warcraft, kanske dags att börja, hon bara, säg inte något, jag kommer att börja spela igen. Ja, nej, det ska vi hålla oss bort. Eller så säger hon så här, syrran har ju börjat spela igen, så man bara, okej, nu kommer vi inte se Lotta på 4 veckor eller något sånt där, för hon kommer ha en sån här period. Det är egentligen anledningen till att hon har varit borta nu. Det är därför vi inte haft med Lotta på tag, för hon har varit inne på World of Warcraft. Ja, det är så det ligger till. Yes. Ja. Yeah. Då, vi går vidare, vi hoppar över lite från Final Fantasy och går till, vi har ju haft nu Game Award, har ju varit nu här nu. Någon som tittade på det? The Game Awards här, ja, nu som var? Ett tag, men alltså, jag var ju uppe den natten, jag tittade på det typ så här en halvtimme, 40 minuter. Sen lade jag av för att det var så himla tråkigt och det var bara tråkiga människor som försökte på sig med tråkiga, dåliga skämt och det var bara tråkigt att kolla på. Helt skillnad på våra podcast. Summering, tråkigt. Ja, precis. Nej, skulle vi prata om Game Awards? Eller vad sa du? Ja, Game Awards. Nej, men nej, det, alltså, jag tyckte själv inte det var såna höjder. Jag själv läser inte så mycket av de här stora speltidningarna och jag tycker att det är bara tråkigt att sitta och kolla på de här stora och nominera vad de tycker är bäst och ja, så. Vilka var det som höll i det? Vem är det som... Det är ju Jeff Keighley som har tagit över, ja, det. Sen Spike Awards hade ju hand om det förut. Ja, så det är vem, vilka företag är det sådär som sponsrar det nu? Alltså, oh, som håller i det. Gud, vad är det för någonting? Borde kunna det där. Varför? Jag ser att de gör reklam för det hela tiden. Jag kommer inte ihåg faktiskt just nu, så att rakt upp och ner. Men grejen var att jag tog upp det var inte så mycket här att tyckte ni det var något intressant, såg ni intressant, och det med att behöver vi verkligen ha Game Awards? Alltså, jag tror att en anledning till att folk känner att det behövs är för att vi har ju Oscars grejen och sånt där för filmer och såna, de har ju så här awards som ger ut för filmer och sånt där, men jag känner att det är... Och vi har för musik har vi också, ja, och sånt där. Ja. Jag vet inte vad det heter, för jag lyssnar inte på musik så. Nej, jag vet inte vad det heter heller. Jag tror det finns väl något liknande för TV, ja, också. Ja, för TV-serier och lite sånt där, men alltså jag tror det är väldigt svårt att ha en sån här en liksom Game Awards show liksom för spel, för att spel är, dels är spel väldigt individuella, mer så än vad film och tv och så är. Absolut. Och dels så finns det ju så mycket olika spel. Jag menar, de flesta filmer kan du sätta inom vissa kategorier i alla fall. Sen finns det ju vissa som är lite mitt emellan, eller som är båda eller sådär. Men man brukar oftast kunna kategorisera dem relativt bra. Vi har ju såna här, jag har uppe listan på vad de, några av dem. De har ju till exempel Best Shooter, Role Playing Game, Family Game, Best Multiplayer, Sports Racing Game, Fighting Game, Action Adventure. Så de har ju lite, de har ju uppdelning, men det är så svårt på en del som kanske faller in under en hel drös. Ja. Jo, sen såg jag liksom att de hade ju flera grejer som inte var från i år, till exempel. Det var ju några spel på den här listan här framme som inte var från i år. Och speciellt lite när det var så här, var det Community Choice eller något sånt där, var längst ner, såg jag. Där inget av de spelen var från i år. Jag vill bara nämna en sak så här, eSports Game of the Year blev ju CSI. Vad annars liksom. Det skulle kunna ha varit Dota. Men alltså, det var så löjligt, för det var så här, skulle man blinka en gång skulle man missa deras announcement. Alltså du, de sa CSGO blev så, och sen var det slut. Och sen hade man eSports Player of the Year, och det var också en fransk spelare i CS. Och det var också så här, hade man tittat bort en stund och kollat tillbaka så hade man missat. Eller, alltså det var så löjligt. Det var så, jag vet inte, alltså, det var så konstigt hur de fokuserade på, alltså hur de prioriterade vissa saker liksom. Så jag vet inte, de, alltså jag känner inte att det här är någonting man kan göra bra. Det går inte. Nej. Ja, men jag såg väl Spike Awards typ förra året eller något sånt där, tror jag, så titta på. Jag tror vi pratade om det i podcasten i någon fanboys eller något sånt där, tror jag vi hade. Det gjorde vi säkert. Och det var inte bra gjort. Jag tyckte inte det var bra. Jag tyckte spelen som de valde var inte alls de spelen jag skulle ha valt. Och jag tror där ligger lite problemet. Att jag tror det är väldigt svårt att få ett konsensus när det kommer till spel. Mm. Över, okej, det här är helt klart det bästa spelet i år, säger fem pers. Nu råkar det vara att de fem persen är de som sitter i juryn eller något sånt där, så att de säger det. Men om man tittar på community reactions eller sådär, så är det kanske fem andra spel som är det bästa spelet liksom. Sätter man upp en poll så är det kanske, man får en sån här tårta där det är jämnt mellan sex olika spelare och sånt där. Så det, jag tror att just när det kommer till spel så är det väldigt svårt att välja. Det här är det bästa spelet i den här kategorin. Bara ta kategorin som best narrative. Alltså best story, då fick Her Story fick vara vinnaren, men den tävlade med Life is Strange, Tales from the Borderlands, The Witcher 3 och Until Dawn. Speciellt Life is Strange, alltså det skulle liksom lika gärna kunna vara 50-50 där egentligen. Alltså, så jag håller faktiskt med Robna med det han säger där. Sen är problemet svårt att göra narrative. Sån sak. Det är ju lite samma sak som best story nästan, är det ju, måste jag säga. Eller det är ju framförelsen av storyn i ett spel, narrative då. Och varför alla de där spelen som på den listan är ju storydrivna spel. Väldigt, väldigt storydrivna spel. Det är ju lite Telltale-aktigt. Tales of the Borderlands är ju ett Telltale-spel till och med. Och jag menar, men vi har ju en drös andra spel som också har story, och hur den är framlagd är ju också väldigt bra i många spel. Så att jag känner att det är väldigt svårt att sätta upp en sån kategori och säga att det här är bästa narrative. Okej, ja, men det spelet är ju ett spel som fokuserar på story väldigt mycket. Men det här spelet här borta som är ett fighting-spel har också en skitbra framförelse av storyn. Men det är liksom... vad ska man säga? Det blir liksom... Det blir så... Man försöker sätta en label på ett spel som inte passar där på något sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig på bästa sätt. Men Jag tror det är väldigt svårt att kategorisera spelen. Vi har ju haft det problemet när det kommer till att försöka kategorisera spel bara på en sida, en spelsida och sådär, sätta en titel. Och det här är ett actionspel. Ja, men det har ju också lite RPG-element och lite sådana här också. Men alltså, den är ju egentligen fem olika genrer som den tillhör. Ja, okej, men hur ska vi tilldela den här en titel? Ja, jag vet inte riktigt. Vi sätter action på den, för det är där den fokuserar på, säger vi. Så jag vet inte. Jag känner att det är lite samma problem vi har när det kommer till, till så här awards och sådana grejer. Jag vet inte vad ni andra har att säga om det. Personligen så tycker jag precis som Oscarsgalan, det är liksom vad vi glorifierar lite grann på att titta på oss vi har gjort. Men att Oscarsgalan har lite större pondus, det är en större industri så att säga. Det är mer accepterad egentligen. Och sen är spel, det, jag tror inte, personligen tror jag inte det är så många som kollar på det egentligen. Plus att det känns väldigt, det är väldigt mycket promotande för liksom, här kommer våra nästa spel egentligen, för att det har massvis med utannonsering och allt sånt där utav spel, komma skall, de är trailers för det och sånt där. Så det är mer ett promotande utav spel, känns det som. Faktiskt. Ja, det kan jag flika in med det också. Det kändes, de visade massa nya, eller massa trailers till kommande spel. Det kändes mer som E3 än en prisskala, vad man ska kalla det. Så jag var inte alls imponerad. För jag kommer inte ihåg om det. Jag kollade på någon liten summering utav dem och då nämnde de sen liksom att ja, men hur många gånger nämnde inte han Keely liksom world premiere, world premiere, world premiere. Man bara okej. Okay. Ska inte vara någonting för någonting som ska inte vara liksom priser för saker som är ute. Men som sagt, de måste ju promota, det är ju pengar, de får lite pengar för att visa upp sånt där, pengar för typ. Ja, bra, säg det, säg det. Så jag måste slänga in den i alla fall minst en gång. Cut that. Nope. Men det är ju min personliga åsikt. Jag tycker, det kan ju vara kul att kolla ifall, för jag som sagt, jag spelar inte så många spel som kommer ut under åren, utan jag tar vanligtvis efteråt, för jag har så mycket spel, så att då är det bara mest nyfiken. Vad är det för någonting som kommer ut? Så det ser jag nu folk gör sina sådana här årets spel. Jag bara, ja, inte spelat, inte köpt. Så det är, och titta på sånt där, då är det mer så här, ah, just det, de här spelen har kommit ut i år. Ja, då köper jag dem nästa år och sånt där. För att väldigt många av de spel som jag ser kommer ut nu är ju på Bonen eller på PC, och min PC kan inte klara att spela så tunga spel, och en Boner ska jag skaffa in nästa år. Så om vi säger så här, så som Danny spelar spel illustreras väldigt bra i Spel i fokus, eller så som vi hade förut när vi hade bara det här vad vi spelat under veckan. Och då Danny spelade samma spel i typ så här 5 veckor i rad, han satt och spelade, jag satt och spelade Lego spel. Vem hörde inte mig Lisa? Ja, Danny, var du spelar den här veckan? Ja, det var Dragon Age igen den här. De bara, så 3 månader i rad här nu. Ja, jo. Och så nu har jag inte spelat sedan dess, så jo, men det är det jag säger. Då är jag värst ändå, måste jag säga. Alltså, CSGO. Helt ärligt talat. Så. Vi skulle kunna ha så här, Carl, vad har du spelat den här veckan? Och nämn inte CSGO, för då får du inte säga. Om du tar något annat än CSGO, så säg ingenting. Då hörde vi inte Carl med i avsnittet. Han kunde lika gärna inte ha varit där. Max, vad tycker du om sån här Game Award? Behöver vi ha dem? Är de överskattade eller... Vad tycker du? Ja, de är väl vad de är. Tack. Ja, då fortsätter vi. Så kort och koncist. Jag har saknat dig, Max. Vi vet att vi saknar dig här. Vi behöver lite mer sånt där. Likgiltigt. De är som de är. Det enda som får ut mer än en mening ur Max är alltså när vi pratar om fighting-spel eller möjligtvis ett MMO eller Final Fantasy. Ja, det enda jag kollade på det. Jag kollade över listorna lite snabbt. Det var roligt det här Best Shooting Game, att Splatoon vann den. Man ser att under där har du Call of Duty och Destiny och Halo 5 och Star Wars Battlefront, och Splatoon, det hela glada, färgglada spelet från Nintendo vann den. Det tyckte jag var roligt. Jag skulle inte vilja riktigt klassificera det som en shooter heller, men ja. Nej, men ändå så här, och Best Fighting Game kollade jag på också. Det var liksom Mortal Kombat 10. Så här. Ja, men det kan jag förstå. Det var lite mer mainstream. Och så hade de också Guilty Gear Xrd där inne och lite sånt där. Men de hade ju typ bara 4 där, så det vet man. De hade ingen i juryn som faktiskt var high på fighting game. Så att... Det är väl också ett problem egentligen, är att man måste ju få in folk som faktiskt vet vad de pratar om när det kommer till de olika spelen. Ja, du borde ju inte ha en generell jury från gaming in general. Det bör du ju ha kanske för Game of the Year, men när det kommer till liksom vissa genrer så bör du ha en speciell jury som är... Jag menar, jag vet ju många, till exempel de som anordnar till exempel Evo för fightingspel, de borde ju sitta i juryn för best fighting game eller liknande. Faktiskt sådana som är med och involverad i den scenen, för att det är ju inte alla som är. Man kan inte sträcka sig över alla genrer, och det finns ju väldigt många som håller på mobilspel och sånt där som inte faktiskt spelar mycket annat, och då borde de sitta på den delen, tycker jag. Mm. Ja, men det är ju ungefär som att man kan ju inte sätta mig på en jury angående fightingspel, för jag menar, jag kan ingenting om fightingspel. Du säger så här, jag har hört talas om det här spelet och folk säger att det är bra, men... Jag vet vad en Hadouken är. Ja. Det är typ så långt som det går. Ja, nej, personligen så tycker jag det är lite överskattat. Alltså, det är kul att man försöker få lite grann, men att... De som jag sett tidigare. Ja. De här som försökt apa efter filmindustrin. Mm, jo, och plus att de andra som vi har sett, jag kommer inte ihåg när det var för något, att de som presenterar, de försöker jobba lite, men publik, det är liksom så här. Och här kommer ny, det är fantastiskt, man vinner priset. Är det intressant? Är det bra? Jag har ingen aning. Jag har varit lovad en macka. Jag är här för... Ja, jo. Jag får betalt för att sitta i den stolen. Det är gratis lunch, va? När kommer lunchen? Så. Men det är ju det, jag tror att problemet är, som sagt, ligger i det att det var inte det spelet de skulle ha valt. Mm. Så att, jag tror att där ligger lite problemet när det kommer till såna grejer. Jag menar, man ser ju lite mer entusiast när man tittar på typ E3 och såna grejer. När de kommer så här, åh, nu är en ny trailer för det här spelet. Alla bara, åh, yeah! Det här har vi väntat på. För att de sitter i en Sony-konferens, till exempel, där de har suttit och väntat på ett nytt Sony-spel liksom. Någonting från PlayStation liksom, eller något sånt där. Så att, då vet man ju att man har folk där som verkligen är intresserade av det här, snarare än när man sitter i en så här Game Award eller någonting, där sitter så här, jag har bara spelat Fallout 4 i år. Du menar för att jag ska sitta så här? jag spelade Dragon Age halva året. Det ska vara mer så här, jag sitter så här, andra spel. Här är liksom spelen för 2017. Jag sitter fortfarande sen 2009 var fortfarande bra. Jag har fortfarande några spel kvar från det året som jag spelar just nu. Mass Effect. Vi kanske ska runda av på den här lilla biten. Så vi har nog sagt allt vad vi tycker, och folk börjar inte trötta höra om Gaming Award. Speciellt om vi inte har någonting riktigt komplicerat, utan bara beklagas lite grann. It sucks. Get over it. Alltså jag hoppas på att det kan bli bättre, för att spelindustrin, vi behöver någonting som visar för de spel vi tycker om och de som faktiskt står bakom spelen. Men att problemet är bara några personer som syns. Man ser inte ett helt team, utan det är bara en representant. Men då behöver man ju någonting mer gemensamt i så fall. Lite så, alltså mer som typ E3 eller någonting, där alla faktiskt samlas och verkligen är del av det då, snarare än en person bara säger, du, jag ska ha en Game Awards. Och som vanligt, Kojima fick inte vara där. Men med det så går vi vidare, och vi kommer nu gå över till veckans diskussion. Och då tänker jag bara göra en sån här liten sak och se ifall vi har någon som är, se ifall han faktiskt är närvarande. Hallå? Hallå? Hallå Fredrik, jag tar och drar in dig här. Jag satt här och lyssnade och då hörde jag dig prata samtidigt. Du får inte vara med på Skype dock. Nej, det gör inget, för det har jag inte igång. Bild också. Nu har Fredrik kommit hem och jag har suttit och pratat lite grann vid sidan av här, så att jag visste att han skulle komma hem, och jag vill ha med honom på veckans diskussion här nu. För att jag lyssnade ju, det var jätteskönt. Jag trodde att du lyssnade. Kunde komma undan. Nej. Vi kom och drog dig tillbaka. Nej. Även Fredrik ska med. Vänta, har vi veckans delnamn? Även Fredrik ska vara med. Men tack för mig. Ha det kul. Hej då. Så. Hej Max. Ja. Tja. Hur är läget? Ja, det är bra. Hur är det själv? Jo, det är bra. Tuffa på. Va? Okej, Fredrik, nu får du berätta här för våra lyssnare. Vad har varit så viktigt att du var tvungen att hoppa över podden? Eller ja, lite grann i alla fall. Min dotter hade en så jävla disco grej sin mojs, ja. Men jag var tvungen att hämta den. Nu ska de, han, Fredrik sa det att jag ska visa hur du ska göra. Jag bara, nej men du kan väl gå hem, sa jag till henne. Nej, jag var tvungen att hämta den. Jag kände där att det kanske dessa barn, dagens ungdom. När jag var ung, då fick man gå genom 5 mil hög snö. Ja, när jag var ung så var det bara 3 mil hög snö. Nu känner jag som Elsa att vi tar och skippar alla de här roliga, det roliga samtalsämnena. Nej, jag var ung, så fanns inte snö. Innan, när jag var ung så hade vi inte ens luft. Men vi går vidare till veckans diskussion kanske, för det jag drog in dig för nu, lille herr Olsson. Du kan hur mycket du vill, för du får med ändå. Yes, veckans diskussion. Spelen som ändrade spellandskapet. Spelen som fick oss att ändra uppfattning om spelmediumet individuellt. Och framförallt branschen i sig. Vilka var landstingsvinningar inom teknik, fysik, gameplay och story? Är det någon som har någonting de vill säga? Något spel som de kände liksom utvecklade spelindustrin, eller hur vi själva såg på spel som ett medium? Donkey Kong. Jag tänkte säga Pong, för det var en brandbrytande där ju. Men säger du CSGO, ja, eller Counter-Strike? Nej, så... nej då. Jag tänkte faktiskt säga Halo. Halo? Halo 1. Mm. Vad de gjorde var att de adapterade FPS till konsol. Och det var ju liksom inte så jävla stort innan dess. Alltså dels med det här med aim assist-grejerna som gjorde det möjligt att sikta någorlunda ordentligt med en spelkontroll. Och sen det här med regenerating health och 2-vapensystem där man bara får bära 2 vapen och måste kasta ett om man vill ha ett annat och sådär. Det var en sån sak som Halo Combat Evolved introducerade. Så det, där har vi liksom lite mer så banbrytande grejer. Liksom. Det var ju väldigt viktigt ändå med tanke på att, jag menar, som du sa, det, konsoler och FPS gick inte riktigt hand i hand. Visst, du hade GoldenEye ett par år innan. Du hade GoldenEye, du hade Medal of Honor, men de var liksom så här, inte riktigt nej, där än. Inte, men det var alltså, riktigt det, så stort mainstream och riktigt det kom på kartan verkligen med Halo. Det lyckades, Microsoft lyckades ju verkligen där, för då, Halo blev ju deras killer app till första Xboxen då. Så det är... Innan vi får in massa mail nu som säger att ja, men det här spelet gjorde ju faktiskt regenerating health och alla såna där grejer först innan Halo, så kan vi ju faktiskt bara säga det att, ja, det finns ju säkert andra spel som gjorde det innan, men att Halo gjorde det bäst. Det var de som fick det faktiskt att funka bra tillsammans med allting annat och faktiskt gjorde satte FPS på konsolmarknaden så att säga. Precis. Och det har kommit med till bordet. Ingen annan. Inga andra budgivare. Nej. Någon som har något annat vill tillägga? Ja, jag skulle väl kunna säga WoW faktiskt. Jag tycker att MMO-genren i sig, visst den fanns innan, och med Ultima och alla de här, men när WoW kom så förändras väldigt mycket på det sättet att det blev inte bara små nördar i källaren. Det fanns några små nördar i källare också, men utöver Lotta och Max och mig så fanns det ju också andra människor som också tog sig an där. Och jag tror det spred sig. Det blev som någonting som inte bara var för en gaming-publik. Det var lite mer mainstream. Och det hjälpte till på många plan, tror jag. Mm. Jag menar, det är ju folk som har gift sig och träffats och så även den sociala biten har ju utvecklats på grund av MMO-genren också i mångt och mycket. Och där står ju då WoW som är de absolut största på marknaden då. Så den tycker jag är värd att ta upp i så fall. Jag vet inte om det finns någon poäng med att gå igenom alla de här spelen som kommer med tekniska genombrott. Men man har ju de här första personskjuterna, kommer jag ihåg exakt vad det hette, men de första exemplen är ju Wolfenstein 3D, och så var det något som kom tidigare som jag inte kommer ihåg på raka. Men alltså, och så första 3D-spel och alla de där grejerna. Och vill man veta mer om sånt så har jag en videoserie som gjort av en kille som heter Ahoy på YouTube, som gjorde en history of graphics. Och där ser man vilka spel som kommer, de tekniska genombrotten. Alltså man har ju de olika, med mer prestanda vi fick i våra maskiner, desto mer grejer kunde utvecklarna göra. Och den utvecklingen kan man se i de videorna, så jag tror inte det finns någon poäng med att vi ska gå igenom det här. Nej. Jag tror det intressantaste här är egentligen, vad tycker vi individuellt? Alltså vad tycker vi personligen? Det här gjorde att jag fick upp ögonen för spel. Jag kan ju säga så här, jag kan ju nämna Uncharted originalet, det första Uncharted, som jag vet inte, de gjorde så mycket rätt i det spelet på något sätt, som gjorde att just storytelling blandat med den här actionbiten liksom, samtidigt samt voice actingen i det spelet är ju fenomenal. Är den. Och jag vet inte riktigt, jag tror inte jag hade sett något spel innan det som gjorde voice acting så bra, som inte var ett spel som var alltså fokuserat på det på något sätt. Men jag vet inte, just Uncharted sticker ut i mitt huvud i alla fall som ett primärt exempel. Och de har ju fortsatt göra väldigt bra Naughty Dog, de har ju fortsatt att göra väldigt bra voice acting i sina spel. Jag menar, med Uncharted 2 och 3 till exempel, och The Last of Us, som gör väldigt, väldigt bra voice acting och sånt i deras spel. Då tänker jag vara riktigt gammal och säga, för min del spel som fick upp ögonen och som jag tycker har utvecklat väldigt mycket är ju då, Max också kommer hålla med, Final Fantasy-serien. Där har vi ju från grund och botten en riktig JRPG, och sen nu har de blivit, jag vet inte vad vi ska kalla dem nu för någonting, de har gått ner på sista tiden. Så där, men att det börjar ju med att det är utforskarglädjen i först och främst i spelen. Sen är det en väldigt djup storyline, även för man tycker att de första spelen kanske verkar lite lättsinniga, men att ifall man ser de senare spelen så är det en storyline som har gått. Det är kristaller och du ska hjälpa, och det är världen som är under kris och det är alltid något ont. Också de här random battle hela tiden, vilket kan vara lite irriterande. Men först och främst är deras sätt att berätta en story, det är väldigt gripande story, det är väldigt djupa karaktärer egentligen man, när man går in på det, ifall man bara ensam sitter och spelar för det är skuld så kommer man inte sätta sig in, men att ifall man verkligen tycker om spelen så kommer man sätta sig in och lära sig allting om karaktärer och förstå hur djupa de är. Och det finns ju massvis med böcker också vid sidan av som är skrivet om dem. Man skulle säkert kunna göra en avhandling om karaktärsuppbyggnaden i bara Final Fantasy där. Ja. Ja, vad säger du? Vad säger ni? Lite samma veva, lite samma utforskarglädje och lite sånt där, så har vi ju Zelda, om inte annat. Väldigt, står väldigt mycket på just utforskarfronten liksom, att du ska gå ut och leta reda på. Jag för mig att, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han som skapade Zelda då, originalet, han tog ju inspiration från sin barndom när han gick ut och lekte i liksom trakten i bakgården så här. Att det var ju mycket där han tog sin inspiration från Zelda liksom, eller till Zelda så att säga. Och jag tycker att just den här exploration, att gå ut och hitta grejer, mysterier och magiska väsen och whatever, what have you, är ju väldigt starkt i Zelda. Och jag menar, det var i alla fall där jag själv först såg några som just på den skalan i alla fall innan just där. Max, vad, jag vet att du också tänkte säga säkert Final Fantasy, för det sa du lite grann innan så. Ja, jag menar, du har ju rätt i att Final Fantasy-serien var startat nog ganska stort, och de flesta känner ju till storyn bakom Final Fantasy 1, antar jag. Japp. Nej. Jag kan berätta den ändå då. Att Final Fantasy, varför det heter Final Fantasy var ju för att det var ju Square, som de hette då. Det var deras sista spel, med tanke på att det gick så dåligt. Ja, den biten vet jag, men jag tänkte om du menar specifikt själva storyn i spelet. Nej, det var ju mer storyn bakom spelet och hur det blev gjort, om man säger så. Att det blev vårt sista spel, och sen så skit också, det sålde jättebra. Nu måste vi göra det till. Det är liksom Final Fantasy 2? Men vänta. Det här är precis som Freddy's Final Nightmare, maybe? Men vänta lite nu. Jag var inte medveten om att det var hela Square som var på väg att gå under. Jag var bara medveten om att det var utvecklaren, han som skrev och primärt utvecklade Final Fantasy, att det var skulle vara hans sista spel. Och det var därför som de döpte det till Final Fantasy. Det är mycket möjligt, jag säger att jag inte har 100% kontroll. Jag har för mig att det var, att liksom det var, om det var företaget eller hur det var, på sig så. Det är möjligt att du har rätt över det. Jag kan säga, det var många, många år sedan jag såg den dokumentären. Så att... ja, nej, för det var jag minns när jag läste om det, så just där var att det var hans sista spel, så det var ju hans Final Fantasy helt enkelt. Så att, ja, vi får kolla upp det helt enkelt sen. Men det kan ju säkert vara båda, kan säkert vara riktiga eller den ena eller den andra. Men det är så jag hörde läst storyn i alla fall om det hela. Men det är som sagt, det gick ju bra, så därför tänkte de, okej, vi gör fler. Mm. För mig så är det mer personligt just Final Fantasy 7. Jag menar, det är som jag nämnde tidigare kanske, att det var ju det första Final Fantasy-spelet jag körde, och jag fick det i mig i den rätta tiden, om man säger, just den här när man är lite impressionable young person, som man säger, ja, men det där kommer sitta med livet ut. Det var en bra story som grepen, och man tyckte om karaktärerna, och så gameplayet funkade bra, så att ja, den sitter med. På samma nivå för mig så måste jag ju faktiskt nämna Chrono Trigger, som det var ett av de tidigaste exemplen av ett väldigt bra RPG-spel. Men jag hade väl spelat något av Final Fantasy vid det här laget, hade jag väl. Men jag vet inte, Chrono Trigger på något sätt så grep det mig på ett helt annat sätt. Och jag har alltid varit väldigt intresserad av tidsresor och sådana grejer. Det har alltid varit en väldigt stor del av mitt intresse. Så att jag håller fortfarande för Chrono Trigger uppe som ett av de bästa exemplen av en tidsresehistoria. Och just hur de använder det är väldigt... ganska unikt fortfarande, även fast man ju har haft tidsresespel efteråt också, men just hur Chrono Trigger gjorde det har varit väldigt unikt, och fortfarande är, tycker jag i alla fall. Jag tycker inte att Carl inte har kommit med någon sån här som typ Half-Life, för att det är ju grundstommen för egentligen CSGO där. Ja. Ja, vad ska jag säga? Visst, absolut, Half-Life 1 introducerade fan. Det här har jag ju läst om mycket nytt de kom med, men det var ju mycket sån här just implementeringen av story-element i spel, som förvisso idag när man tittar tillbaka känns lite men för sin tid så var det någonting som faktiskt kändes nytt och fräscht liksom, och förändrade i mångt och mycket själva genren då. Och sen tvåan har vi väldigt mycket på den tekniska biten. De kommer ju med bitmapping till exempel, att du kan få en platt yta se ut som det är liksom en 3D-yta och sånt där som precis, de hade ju det där demot de visar upp, vilket underlättade så mycket spel. Att du mindre kraft, fast du kunde få det se mycket, ett större djup i själva designen på banor och sånt ju. Det var ju ganska stort på när det kom ju. Nu tittar folk och bara, det där är väl ingenting, men att när det kom, det var ju en väldigt stor sak i sig. Precis. Jag tänkte på, det finns två genrer som jag tycker har förändrat hur man ser på spelkonsoler och så. Dels är det, trot eller i sportspel. För i början på 90-talet, där runt 93, när typ NHL och FIFA kom, innan så har det gjorts mycket sportspel. Jag menar, icehockey till Nintendo så fanns ju såklart. Men i och med NHL och FIFA-serien så blev det någonting som på något sätt fanns i varje persons vardagsrum liksom, på ett helt annat sätt. Så jag tror att där fick många casual personer, vanliga inom mugglare, vad man ska säga, faktiskt ta upp spelkonsolen och spela en kvart, 20 minuter, en match. Och där får man också osökt att hoppa in på något som jag vet kanske ligger lite max nära. Fighting-spelen som kom med Super Street Fighter 2 framförallt, tyckte jag i alla fall, för jag kommer ihåg då, var det, jag vet inte när den kom, men säg att den kom runt 93-94, jag vet inte, men i början på 90-talet, och man hyrde Nintendo bara för att man ville lira det spelet, man ville lira Street Fighter mot varandra. Och bara där gjorde det att det förändrades i mångt och mycket. Och det var ju också en speltyp som förvisso hade funnits innan liksom, särskilt i arkadhallar och så, men med det spelet så fanns det verkligen, nu kan man sitta hemma och lira med sina kompisar, och det var så enkelt, och tillsammans med sportspelen så förändrade det också mycket, tycker jag. Jo, men det är ju ett av de, jag menar, även folk som inte spelar mycket fightingspel, Street Fighter 2 är ju något som folk från den generationen, från den tiden, har ofta spelat. Så ja. Det drog ju ut fightingspel lite mer till mainstreamen, men sen försvann det ju tillbaka igen ganska fort. Och det var ju som sagt, det finns ju fightingspel som är tidigare, men det var ju få som gjordes på så bra nivå som det gjorde. Och det var ju någonting som bara klickade där. Det var sånt som bara funkade. Samma som gjorde att till exempel ett Halo gjorde FPS på konsol populärt. Det var ju, gjorde ju fighting-spel på konsol populärt. Precis. Och det fanns ju på arkadhall tidigare. Så. Ja, och det var just som du säger där. Det finns ju, det gäller att komma precis rätt i tiden, tror jag, liksom, när man kommer med ett spel. Det kommer finnas genres innan, spel i genren innan, men vad de gjorde med Street Fighter 2 var ju dels att det fanns en, det fanns saker att lära sig, det fanns saker att bli bra på riktigt. Det var inte bara liksom Double Dragon, gå in och bara slå allt som rör på sig, utan det var faktiskt att om du faktiskt lärde de här movesen så kunde du på faktiskt bli riktigt bra på det. Och det gjorde ju att det fanns ett djup i det som inte många hade sett innan. Sen var det klart, många hyrde bara och körde en helg och sen så var det klart liksom. Mm-hmm. Men i alla fall. Alltså, jag har väl två spel jag kan nämna här. Dels så Age of Empires original, första Age of Empires. Alltså jag är inte säker på hur annorlunda det är mot liknande spel av samma tidsålder, för det kom ju typ var 99-2000 och så där gjorde det väl. Så det är ju relativt gammalt för det här laget. Men det fanns ju andra spel inom RTS-genren så att säga. Det var, vad är det, Command & Conquer och de som var runt där. Vad är det, Red Alert är väl det som är det största från den tiden. Men jag vet inte, just Age of Empires fångade mitt intresse väldigt snabbt i alla fall. Jag vet inte, det var annorlunda från de flesta andra RTS-spel jag hade sett i alla fall. Du hade små figurer som sprang omkring och gjorde grejer liksom. Du kunde skaffa hur många som helst och sätta ut dem och hugga träd och skit liksom. Det var inte bara... Måste man verkligen hugga i skit? Det låter jobbigt. Nej, inte i originalet i alla fall. Det finns extra grejer till det. Men det, jag vet inte hur revolutionerande det är. Jag tror inte det är det jämfört med många andra spel i RTS-genren runt den tiden. Men just för mig i alla fall så fångade det mitt intresse för just RTS. Så för mig hade det en stor impact i alla fall. Men Age of Empires var väldigt viktigt för det. Till skillnad från Command & Conquer som var de här basbyggarspelen, så kom ju Age of Empires första där med en mer form av micromanagement aspekt på det hela. Och framförallt gjorde det ett sätt som var väldigt enkelt och roligt från start liksom. Och hade ådror av Civilization, men samtidigt RTS liksom. Men sen hade man ju olika åldrar liksom och sånt där som man gick igenom. Man började ju i Stone Age här för mig. Och sen gick man fram, man kom ju upp till, jag tror det var Imperial Age var sista man kunde nå. Och jag menar, bara den grejen, man gick igenom olika grejer. Så det var inte bara det att man uppgraderade sina units och alla sådana grejer, utan du uppgraderade ju hela civilisationen liksom. Alla grejer vart ju bättre när du uppgraderade din mainbas så att säga. Precis. Jag tyckte det var väldigt, väldigt nice när jag först spelade demot någonstans 2000 tror jag. Så det var väldigt nice. Andra spel jag hade, det är nog ingen som, förutom jag, som någonsin... Ja, det finns väl några av de gamla folket från P-klicka-genren, men det är förvånansvärt nog så är det inte något av de gamla spelen, utan det är Runaway, A Road Adventure. Jag har nämnt det förut på podcasten i samband med Big New Thing, eller vad det heter spelet. men det är ett spel av Pendulo Studios. Det var det första peka-klicka-spelet jag spelade av den nya generationen så att säga, de mer moderna peka-klicka-spelen. Det var det som faktiskt fick mig att inse att peka-klicka-genren fortfarande finns. Den ligger liksom fortfarande här. Det finns utvecklare som fortfarande gör de här spelen. Och jag älskade ju Monkey Island och alla de där spelen. Så att, det var väldigt nice och upplyftande på något sätt och se att det fortfarande gjorde sådana spel. Så att jag känner att på det sättet så var det i alla fall viktigt för min del att spela det spelet. Och jag vet inte hur viktigt det var för andra människor, men det var ett av de första peka-klicka-spelen som jag sett i alla fall som använde cel-shading och så. Så att det visade ju att det går att göra så i peka-klicka-spel också. Ja, innan vi låter Danny runda av, jag tänkte bara slänga in Minecraft faktiskt, för att jag tycker det förändrade alltså det här med en hel våg med crafting-spel som kommit nu i efterhand. Det är egentligen två grejer som det har gjort. Det har ju både gjort crafting-spelen och egentligen den här businessmodellen av att liksom utveckla, liksom ge folk jättetidig access och utveckla det medan, liksom låta folk spela det medan man utvecklar det. Hela early access-grejen kom ju precis, den var ju också ganska stor där. Så alla survival och crafting-spel. Precis. Eller den genren där, den fick ju fart i med Minecraft. Jag menar, tittar man på Steam nu, det är liksom 41 stycken bitpop block games eller vad fan alla heter liksom. Det är alltid något form av building blocks. Det gick ju två håll, det gick ju building blocks och så gick det typ survival, det här DayZ-vägen också. Ja, för det, jag vet inte, det är ju någonting som fortfarande håller ganska starkt ändå, Minecraft. Mm. Så, ja, Minecraft i sig. Den första hypen har ju dött lite grann, men Minecraft finns ju kvar, alltså det är ju starkt. Så Minecraft är ju så som man säger, versatile, men det används ju till så mycket. Folk använder det ju, det används ju i skolan nu till och med för att det finns ju några skolor i alla fall, vet jag, som använder det som ett läroverktyg. Ett utvecklingsmedel. Ja, så att, det är väldigt intressant. Nog för att jag personligen känner att Minecraft har hållits till liv väldigt mycket av modding-scenen, men man kan lära sig typ binär algebra i Minecraft. Det är ju lite roligt. Sånt där med de här redstone-grejerna man kan göra. Ja. Ja, vi kanske ska ta runda av det, men jag tycker fortfarande spel som ändrar spellandskapet är Pong. Men det, ja, Magnavox Odyssey 1, första spelkonsolen, första hemmaspelkonsolen. Yes, precis. Men då rundar vi av veckans diskussion och vi har fått sagt vad vi tycker och lite till, och även slängt in Fredrik så där. Han var inte riktigt beredd på det, den spjuden. Nej. Kan gå nu, Fredrik. Ja, ska du kasta bort den nu så? Ska jag kicka honom rakt upp och ner så där? Banna honom. Jag bannar honom. Så han vet han inte kan hoppa in i podcasten hur som helst bara. Nej, jag ska inte vara så jävla kär. Vi går vidare till övriga nördämnen här nu, och jag vet att Robert och säkert Carl också vill ju här prata om. Vi kan ju ta först och börja med Samurai Jack. Robert sa det här och Carl lade upp en litet kort klipp på våran kanal. Ja, i våra lilla egna grupp. Ja. Egna grupp, ja. Adult Swim har släppt en liten teaser som bara helt enkelt säger att det kommer komma, Samurai Jack kommer komma tillbaka 2016, gjort av Adult Swim. Vilket är trevligt. Alltså, jag älskade Samurai Jack när jag kollade på det, jag var liten, och kollat på det nyligen också, och det håller fortfarande starkt liksom. Så det är bara spännande att se vad de tänker hitta på med skiten. Kolla på min Samurai Jack. Är det Samuel L. Jackson? Samurai Jack, för de som inte vet vad det är, för något, var en Cartoon Network-serie som gick, vad var det, 2001 tror jag den började gå. Det är ju han, vad heter han? Han som gjorde Dexter's Laboratory och Okej, det jag tänkte på var Afro Samurai, sorry, helt annorlunda. Ja, det är inte samma sak. Nej, men det är ju han, det är han, vad heter han? Heter han inte Gregory någonting eller något sånt där? Han som det är precis. Men han har gjort den serien och det är hans stil, är det märks. Men just fall, det, Gregory någonting. Okej, då vet vi. Ja, men vad fan, han gjorde Clone Wars också och whatever. Men i alla fall, det är en av hans serier. De är efter Dexter's Laboratory. Men i alla fall, den handlar om en namnlös samurai då, som Jack kallas han då, som han försökte spöa i sin tidsålder för länge sedan. Så var han en samurai och skulle spöa den hemska bad guyen som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Akko! Ja, precis. Precis när han skulle spöa honom så vart han transporterad in i långt in i framtiden, där han, Akko, har tagit över hela världen och han har äventyr och gör grejer. Så att den vart ju aldrig avslutad, vart han ju inte. Den fick ju inte en avsluten serien, så att jag har inte sett så mycket av den helt själv har jag inte, men jag känner folk som är väldigt upprörda, ja, du till exempel Carl, men andra också, som är väldigt upprörda över att den aldrig fick ett avslut. Så förhoppningsvis så får vi en resolution av den, om inte annat. Ja, det märker vi. När skulle sagt att den nya, att den originala voice actorn för Samurai Jack kommer tillbaka, men det är lite svårt för Aquas voice actor att komma tillbaka med tanke på att han är död. Okej, okay, jag ber om ursäkt till han som har skapat Samurai Jack, för jag kan inte uttala hans namn, men Genndy Tartakovsky. Han har varit med och skapat bland annat då Dexter's Laboratorium, Star Wars Clone Wars, Powerpuff Pingdorna, Grimma Sagor med Billy och Mandy. Det är inte säkert alla kommer ihåg dem här, men jag kommer ihåg dem. Ska vi se The Flintstones on the Rocks, whatever. Så att vad gäller han skapar bakom originalserien då, han har ju mycket och stor sådär, vad heter det, bibliografi. Ja. Men jag rekommenderar stil har han ju, inte annat som filmografi, så heter det. Ja, det är lite intressant faktiskt vad gäller originalserien, för den följer inte en sån här treaktsstruktur som man brukar se vad gäller film och serie, utan den har en tvåaktsstruktur där man ett avsnitt börjar med att Jack finner sig i någon slags unik miljö och liksom de bara liksom sätter scenen och atmosfären, och sen så är det andra hälften av avsnittet någon slags stor fight-scen bara. Ofta är det robotar, för att det är ju det är fortfarande en barnserie, så att de får inte döda folk på riktigt. Så då är det bara robotar, och då får han ju döda bäst han vill. Han har ju en magisk, speciellt samurajsvärd som kan skära igenom vad som helst. Det typ. Ja, precis. Han har magisk värld. Det här är precis som Turtles. Åh nej, det är en fotklan. Vi gör dem till robotar så kan de slå sönder dem. Mm-hmm. Ja, precis. Det här är Darkwing Duck. Vi tar ner scenen för att den börjar bli för våldsam. Ja, jag visste att jag skulle få igång Fredrik där. Okay. Innan sånt där händer, vi är alla intresserade. Den kommer tillbaka, var det 2016 någon gång där. Ja, precis. Så att vi får hålla ett öga. Vi kommer väl rapportera mer som det framgångsrikt. Mm. Och här ganska nyligen så kom de ut med trailer 2 för Dawn of Justice. Och jag vet att det var... Okej. Okay. Jag säger så här, jag har inte sett den, så den som spoilar den här kommer jag komma över och lönnmörda långsamt. Okej. Har du inte sett trailern, gör inte det. Nej, bra. Det är för så mycket förstod ut av den ni skrev, men förklara lite vidare. Ja. Den visar alldeles för mycket. Punkt. Hela, alltså jag kände det direkt när jag hade sett trailern, var det att okej, jag behöver inte se filmen nu, för jag har sett alla viktiga punkter. Ja. Det är lite det. Alltså jag kommer ju såklart gå och se filmen, antingen på bio eller i efterhand. Men så det är en film som ligger på min lista över att se fortfarande. Men den spoilar alldeles för mycket grejer. Det är coola scener. Ja, det är bra. Det är intressant dialog, eller rolig dialog som de har med, liksom såna grejer. Men nej. Ta en liksom ett kapitel ur Star Wars-trailernas bok här, hur man gör trailers. Sluta slänga in alla story-element ni kan. Det är, snälla, tack, ja. Det är inte bra att göra så här, för att det spoilar ju alltså hela filmen i stort sett. Ja, faktiskt. Ja, men det var ju många grejer som jag har sett första trailern. Jag har sett teaser-trailern också. De avslöjar inte allt för mycket, men det är Batman och Superman, det visste vi. Det är rakt där i titeln är det ju. Men den här slänger in en miljon andra grejer. En av sakerna som jag hade inte ens hört talas om skulle vara med i filmen ens. Tänk inte säga någonting vad det är för någonting, men de som har sett trailern vet vad jag pratar om. De går, det känns ju som de går igenom både första, andra och tredje akten i trailern. Ja, den som klippt den här trailern klippt den på mitten typ, så skulle den vara en acceptabel trailer. Men som den nu så... Ja. De hade ser den ju, inte. Carl postade i våran egna liksom, efter han hade postat det, så postade han en person som en klippt version av trailern där de har ändrat, de har tagit bort lite grejer och sånt. Det var en mycket bättre trailer. Den är mer accepterbar. Den kan du se, Danny. För den avspoilar inte en miljon grejer, gör den inte. Jag klarar mig. Jag säger bara det att ska ni se trailern då, så ska ni inte kolla på den officiella trailern, för att den är totalt... Vill ni se den här fixade trailern, så finns det, så kan ni söka på Batman v Superman trailer fixed, och så kommer den upp. Men jag håller med om där också, den var mycket bättre. Den spoilar inte lika mycket heller, visar inte lika mycket, och den är bättre pacad också. Sådär. Läs inte kommentarerna för en dock. För att det är folk som spoilar lite i kommentarerna. Så att gör inte det. Men alltså, jag blir så arg. Vi pratade ju om det här när vi pratade om The Force Awakens trailern. Eller trailers som vi gjort. Vi pratade ju om det att, folk, att det finns ju de som spoilar skit i trailers. Och att Star Wars inte har gjort det. Och här har vi ju direkt efter nu så kommer det ju alltså ett praktexempel på att hur man inte ska göra i en trailer för att man inte ska spoila hela jävla filmen. Och ja, jag är medveten om att det finns säkert, det är ju säkert att det var en 2 timmars film minst säkert, och det är ju mycket mer än bara det som syns i trailern, ja, men de har ju spoilat många så här key-grejer i så här, nyckelsaker i från filmen nu. Nej, ja. Slutkontentan, vi tycker inte om det. Moving on. Så. Nej, totalt värdelöst. Titta inte på den. Vi tar upp den, men nu, du vet, nu har vi bara dragit uppmärksamheten, folk bara, nu måste de gå och kolla på och se vad de pratar om. Vi tog upp det som en nyhet om att vi inte tycker om den, och vi sa ingenting om den i princip, så vi skulle kunna klippa hela biten nu. Ja, alltså, själva grejen är det, för min, vad jag säger här är, det är alltså cautionary, alltså titta inte på den här trailern, för ni kommer spoila. Vill ni inte veta av sådana spoilers där, men ändå se trailern, så kolla då på den andra fixed trailern i så fall, för den går att kolla på utan att man får en massiva spoilers för filmen, säger vi sådär ett halvår innan filmen kommer, antar jag. Men jag vet inte, när börjar den gå? Någon som vet? Är inte i mars den någon gång, eller? För lång tid kvar. Nej, men så att hade ni tänkt kolla på trailern om ni inte har gjort det redan, gör inte det, för ni kommer få spoilers. Jag ångrar starkt att jag har sett den här trailern redan. Men är det så att ni verkligen vill se trailers i alla fall för den här, kolla på fixed trailern som Carl nämnde. För den är mycket bättre. Ja, om man inte bryr sig, kolla vanliga trailern. Ja, bryr man sig inte så det är... Nej, fan, precis. It's your loss. Ja. Yes, det var det vi hade tänkt att säga. Jag glömde ta upp det här på spelningen, men jag tycker det var i alla fall kul grejer med att vi kommer få ett Psychonauts 2, och att det kommer bli finansierat via Kickstarter, Double Fine som kommer göra. Just. Igen, tycker jag är rätt kul. Det är ju sådana här kultstatusspel, väldigt många som inte spelar, som inte har någon aning, för Robert hade ju ingen riktig koll på vad det var för något vet när de pratade om. Och Carl då. Men att för de som har lite äldre eller tycker om den här typen av spel, så vet man vad det är, och då ser man ju säkert fram emot det. Den här blandningen av äventyr, lite av känslan från peka och klicka spelen liksom, och så det är ett spel som många håller som väldigt hög kultstatus på. Ja, Carl. De som har spelat Psychonauts 1 är säkert jätte exalterade över att Psychonauts 2 ska komma ut, bla bla bla. Jag vill bara höja ett varningsfinger då. Det är varför man inte borde donera till eller ge pengar till Double Fine's Psychonauts 2 crowdfunding. Okay. Och det är för att historiskt sett så är inte han, vad heter han som ligger bakom? Randy Pitchford. Precis, han är historiskt sett inte bra på att hantera pengar. Speciellt om man kollar på typ Broken Age. Spelet, de frågade om 1 miljon och sånt där, och de bara liksom bara gick, klev över det målet med många miljoner mer, men de var ändå tvungna att bryta upp spelet i 2 delar för att kunna få in mer pengar för att utveckla nästa del, och sen nästa del var dessutom bara massa jävla såhär, man bara gå tillbaka genom samma miljöer och lösa massa jävla konstiga tråkiga pussel liksom. Heter det inte Team Schafer? Bara... Ja, just det, Team Schafer. Jag tänkte på andra. Det är väl Duke Nukem-snubben. Pitchford. Gearbox. Team Schafer. Gearbox. Så ett varningens finger bara. Visst, det är era pengar, ni gör vad ni vill, men historiskt sett så har Team Schafer inte varit bra att hantera pengar. Jag bara säger det. Har aldrig hört förut faktiskt. Så Team Schafer var ju han som gjorde... Carl kommer inte ta Julian. Fandango var ju Team Schafer, han var ju med och gjorde... Ja, alltså jag säger inte att han är en dålig spelutvecklare på något sätt eller sådär, eller dålig. Nej, jag har hört samma sak också, så, ja. Och det har man fått också det. Bekräftat i många olika medium, om särskilt vad var det för, var det Broken Age, var det inte det? Ja, det blev ju Kickstarter, och den som var en av de stora snackisen. Men de kanske fått någon bra som sköter om det. Yes. Ja, man kan ju hoppas. Man kan ju alltid hoppas, yes. Och vi har väl ingenting mer nu att prata om direkt så där eller något sånt. Yeah, jag får gå och lägga mig. Ja, därför ska vi ta ett maraton och prata om vad vi tycker bäst om Max här. Nej. I 4 timmar. Så får man inte göra. Vi ser snart han sticker ifrån hörbro. Aldrig! Och sen borta. Jag lämnar min katt åt där. Jag skulle inte vara förvånad direkt. Sådär, ja. Vad säger du, Max? Ja. Han sätter micken på katten. Allt man hör sig på andra är den så här. Katten ligger och spinner. Det är bra sagt, Max. Precis. Men nu är vi ju ändå avklarade med övriga nödämnen. Vi har ingenting mer där, och då får jag sätta mig och göra den obligatoriska läsningen på det som jag har på den lilla listan här nu. Så nu när övriga nödämnen är avklarad så närmar vi oss burp, hör vi det på andra sidan någonstans, någon smager. Så nu är slut på detta avsnitt, men först vill vi nämna att om ni vill ha mer av nödliv utav det som finns på er poddapp eller dator, så kan ni ta in på vår hemsida www.nordlivpodcast.se. Där kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, krönikor och annat nördrelaterat, allt som ni kan tänkas vilja läsa. Ifall det kommer mer saker, det arbetas hela tiden på någonting. Carl kan skriva lite grann, tycker vi. Och Robert också. Men framförallt finner ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det som vi har att ge ut. Och kan jag ta nämna det. Vi finns på iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och Teamspeak. Där vi här på Teamspeaken så brukar vi gå ut. Vi är ute lite grann till och från. Det är helt och hållet mellan oss olika. Jag brukar skötta ut ibland och kolla ifall det finns någon rolig ute här, och ibland är det inte det. Vi brukar vara ute på Teamspeaken ibland ifall vi gör någonting. Och vill ni prata med mig så finns jag där nästan varje dag, för det är så jag pratar med mina kompisar när vi spelar CS. Så... Carl är inne på sin, han har ju sin CSGO-kanal där han brukar ha sina kompisar, de sitter och har det kul att mörda någonting långsamt med en kniv. Jag är aldrig där. Robert är aldrig där. Utöver så kan ni gilla och prenumerera på vår podcast via iTunes, YouTube och Twitch. Gå gärna in och lämna en recension. Sätt en liten stjärna eller två. Sätt högt gärna. Så där. Det hjälper oss. Det gör så att vi syns utåt så att fler kan ta del av det här. Och ni kan även prenumerera oss på vår sida. Då får ni alla nyheter, artiklar och krönikor direkt i er inbox. Och här kommer den här. Om ni har några tankar och idéer så kan ni ta... Som ni tycker att vi ska ta upp något där, så kan ni skriva till oss på info@nordlivpodcast.se, eller så kan ni skriva individuellt till oss om det är någonting ni vill beklaga eller säga att vi sa fel, eller jag tänker bara beklaga er på Robert, så kan ni ta vårt förnamn och @nordlivpodcast.se. Det är rätt bra. Yes. Har jag glömt någonting nästa nu? Nästa veckas diskussion. Yes, ja, nästa veckas diskussion är förbeställningen en bra eller dålig sak för gamers? Nästa veckas diskussion. Är förbeställningen en bra eller dålig sak för gamers? Det kan bli, jag tror att det kan bli en väldigt intressant diskussion faktiskt. Jag vet att vi står alla på olika fotar. Carl ser lite skeptisk ut. Han ser ut som att han bara, jag har mycket att säga på det här ämnet. Max kommer du tro att du sitter med för det här. Max är trött ut. Han bara, jag bryr mig inte ifall jag är med. Jag kommer skicka Lotta hit istället. Ja, där somnade han. Men utöver det så får vi väl tacka för oss för den här veckan, och vi syns nästa vecka, och jag får väl säga nu i förebyggande syfte, eller för er som lyssnade på söndagen, så glad andra advent. Säg du hej då allihopa. Hej då. Bye. Hello. Toodaloo.